ทิตย์ที่แล้วก็ได้ไปฝึกอบรมครูโรงเรียนวังสว่างจิตซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นครูใหม่เจ้าหน้าที่ใหม่คืนสุดท้ายก็พาเขาได้รู้จักกับความกลัวโดยให้แต่ละคนเดินจากหอไตรก็ไปในป่าแล้วก็ไปถึงเชิงตะกอนแล้วก็ไปจดพุทธพจน์ที่ปะไว้ในเชิงตะกอนก็ให้ออกไปทีละคนทีละคนฝากความมืดมีแค่ตะเกียงเดินก็ไม่ไกลนะประมาณ15-20นาทีแต่ว่าหลายคนก็กลัวปล่อยออกไปห่างกันคนละ1นาทีต่างก็ทำยังไงกลัวก็เลยต้องวิ่งไล่คนข้างหน้าให้ทันจะได้มีเพื่อนเดินด้วยกันก็ทั้งนั่งที่เดินด้วยกัน2คนบ้าง3คนบ้างแต่ว่าพอมาสรุปหลังจากทำทุกคนที่เดินมาถึงเชิงตะกอนหมดถึงเดินมาถึงป่าช้าหมดก็มันนั่งคุยกันหลายคนก็บอกกลัวกลัวกลัวจนไม่กล้ามองออกไปสองข้างทางมองแต่พื้นอย่างเดียวก็มีมองแต่พื้นเพราะกลัวถ้ามองไปสองข้างทางหรือเอาตะเกียงส่องจะเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดแต่ก็มีบางคนเขาก็หาทางออกแทนที่จะวิ่งไปกับเพื่อให้ทันเพื่อนข้างหน้าเขาก็พูดกับตัวเองพูดในใจตามเส้นทางที่เราบอกว่าถ้าจะเลี้ยวซ้ายถึงจุดหนึ่งก็ให้เลี้ยวซ้ายเขาก็พูดคำว่าซ้ายซ้ายซ้ายซ้ายเสร็จแล้วก็พอเลี้ยวซ้ายเสร็จก็เดินสักพักก็ต้องเลี้ยวขวาเขาก็ท่องขวาขวาขวาขวาไปเรื่อยๆนะจนถึงทางแยกก็เลี้ยวขวาเขาก็บอกว่ามันได้ช่วยลดความกลัวไปได้เยอะอีกคนหนึ่งก็ใช้วิธีตาจ้องมองไปที่ตะเกียงคนข้างหน้าซึ่งก็อยู่ไกลๆสัก100 เมตร150 เมตรตาก็ไปจ้องตรงนั้นเพ่งลงไปก็ช่วยได้เหมือนกันก็ถามเขาว่าทำไมทำอย่างนั้นถึงลดความกลัวได้ก็ได้คำตอบว่าพอนึกในใจท่องในใจว่าซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาขวาหรือว่าให้จิตมันไปเพ่งที่ไฟข้างหน้านี่มันทำให้ไม่ต้องคิดเรื่องอะไรก็คิดว่าจะมีผีมีอะไรต่างๆคือพอใจไม่คิดเรื่องนี้ไม่คิดเรื่องผีไม่คิดเรื่องอันตรายสารพัดสารเพก็หายกลัว แล้วก็ถามว่าคนอื่นทำไมถึงกลัวก็ใจมันคิดว่าสองข้างทางอาจจะมีอะไรประหลาดซุ่มอยู่เนี่ยพอแค่คิดแค่นี้ก็กลัวแล้วเลยไม่กล้ามองริมทางเผื่อจะเห็นร่างตะคุ่มผมขาวโผล่มาหรือเห็นหน้าที่น่ากลัวเสียยิ้มนี่มันก็บ่อยเขาดูว่าเนี่ยไอ้ที่เรากลัวนี่ก็เพราะเราคิดถึงสิ่งที่น่ากลัวแต่ถ้าเกิดว่าใจไม่คิดก็หายกลัวการที่เราท่องนึกในใจว่าซ้ายขวาหรือจะพุทโธหรือจะเอาจิตไปเพ่งอยู่ข้างหน้าเทียนข้างหน้าตะเกียงข้างหน้าก็ทำให้จิตมันไม่เผลอไปคิดคนเรากลัวเพราะคิดที่จริงมันไม่ใช่เฉพาะความกลัวเท่านั้นแหละความทุกข์รวมไปแล้วถ้าพูดว่าทุกข์ใจนี่เป็นเพราะความคิดทั้งนั้นแหละทุกข์ใจเพราะความคิดแต่คนเราไม่ได้คิดว่าเป็นเพราะสิ่งอื่นเป็นเพราะสิ่งนอกตัวก็บอกเขาไปว่าเนี่ยในป่านี่ไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกสิ่งที่น่ากลัวคือใจของเรานั่นแหละใจของเรานี่มันสามารถที่จะปรุงแต่งได้สารพัดแล้วเราก็กลัวสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาก็เล่าถึงเรื่องของหลวงพ่อรูปหนึ่งซึ่งไปงานศพไปเผาศพในหมู่บ้านใกล้ๆวัดอันนี้ก็สุขโตเหมือนกันพอเห็นหน้าศพที่มันเขียวไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านที่รู้จักกันแต่ว่าพอเดินกลับวัดซึ่งก็เป็นเวลากลางคืนที่จริงเผามันเผากลางวันนะแต่ว่าก็อยู่กับชาวบ้านคุยไปจนค่ำชาวบ้านจะมาส่งที่วัดนั่นก็จะเป็นเพราะเกรงใจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็บอกไม่ต้องส่งเดินกลับเองแต่พอเดินกลับนี่เดินคนเดียวก็ใจก็นึกถึงคนตายมองไปพอไปถึงศาลาก็เห็นภาพคนตายยืนอยู่บนศาลากลัวแล้วคราวนี้รีบจำกับกุฏิขึ้นเขาไปถึงหอไตก็เห็นภาพนั้นอีกอันนี้ใจไม่ดีแล้วมองหน้ามองเลี้ยวหน้าเลี้ยวหันพยายามหันไปข้างหลังอยู่ตลอดเวลาว่าผีมันตามมาว่าพอถึงกุฏิก็ถึงพอเห็นหลังคากุฏิก็ใจชื้นแต่พอจะเลี้ยวเข้ากุฏิก็ปรากฏว่ามีเดินต่อไม่ได้เพราะว่ามันมีอะไรฉุดลั้งไปข้างหลังตกใจร้องให้ไหว้ผีร้องเรียกชื่อผีคนตายว่าอย่าทำกูแล้วก็รีบกระชากไปข้างหน้าอย่างแรงให้หลุดจากการรั้งแล้วก็รีบวิ่งเข้ากุฏิปิดประตูแน่นคืนนั้นก็นอนแทบไม่หลับตื่นเช้าก็มาได้เวลาบิณฑบาตก็ลงมาจากกุฏิค่อยๆย่องมาดูสว่างแล้วค่อยยังชั่วหน่อยพอเดินมาถึงจุดที่มันเกิดเหตุก็ปรากฏว่าเห็นย่ามมันเกี่ยวกับกิ่งไม้ ก็เลยรู้ว่ามันไม่ใช่ผีหรอกที่ดึงรั้งเอาไว้มันเป็นกิ่งไม้นะหญ้ามันไปเกี่ยวกิ่งไม้ข้างทางก็ความปรุงแต่งทั้งนั้นแหละหรือบางทีองค์นี้ก็เหมือนกันกลางคืนได้ยินเสียงดึกๆได้ยินเสียงเหมือนกับเหมือนอะไรปีนเดินขึ้นบันไดมาที่ระเบียงเสียงดังแล้วนึกว่าหมีปิดประตูนั่นหาอะไรคว้าไว้เพื่อเป็นเครื่องป้องกันตัวได้เสียงกุกกักกุกกักอยู่ที่ระเบียงสักพักก็แล้วก็หายไปตื่นเช้าขึ้นมาเปิดประตูเห็นสำรวจเข้าความว่ามีสบู่หายไปพอเดินลงไปกุฏิก็เห็นสบู่อยู่ข้างล่างใกล้ๆกับพุ่มไม้แนวป่าว่ามันมีรอยแทะเป็นรอยแทะของหนูก็เลยรู้ว่าเมื่อคืนนี้มันไม่ใช่หมีมันเป็นหนูขึ้นมาที่กุฏิมีกับหนูมันห่างไกลเหลือเกินแต่ว่าพอใจมันกลัวแล้วก็ปรุงแต่งให้หนูกลายเป็นหมีได้ฉะนั้นหมอกย้ำข้อเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวคือใจของเราใจของเรานี่แหละที่มันสามารถจะทำความทุกข์นานาประการให้กับเราได้ที่คนเราทุกข์ใจทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็เพราะใจนั่นแหละที่มันคิดปรุงแต่งหวนไปอดีตแล้วก็เสียใจนึกไปถึงอนาคตก็กังวลความเสียใจของคนเราก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องความที่ใจมันไปนึกถึงอดีตที่เครียดที่กังวลก็เพราะใจมันเผลอไปคิดถึงอนาคตสร้างภาพที่น่ากลัวสร้างปัญหาคิดถึงปัญหาต่างๆที่ยังไม่เกิดก็ทุกข์แล้วก็เป็นเรื่องใจหรือแม้แต่ถูกใครหรือแม้แต่โกรธเพราะถูกตำหนิถูกต่อว่าถูกใส่ร้ายมันก็เพราะใจนี่ก็ไปเอาคำพูดของเขามาหวนคิดแล้วก็ใจนั่นแหละก็เอาคำพูดเหล่านั้นมาทิ่มแทงตัวเองเขาพูดไปเป็นอาทิตย์แล้วเขาพูดไปบางทีก็เป็นเดือนแล้วคนพูดบางทีก็ลืมแล้วว่าพูดอะไรแต่ว่าใจเรานี่มันเหมือนกับว่ายังเพิ่งได้ยินสดสดร้อนร้อนเองเพราะว่าหวนคิดอยู่นั่นแหละคิดแล้วก็ทุกข์เองมันเหมือนกับมีแก้วอยู่ในมือเศษแก้วอยู่ในมือเศษแก้วมันก็ไม่ทำอะไรแล้วหรอกแต่พอเราไปบีบไปกำก็เศษแก้วมันก็เฉือนนิ้วเฉือนมือบาดมือเอาก็มีเลือดไหลเจ็บถามว่าทำไมอะไรทำให้บาดเจ็บอะไรทำให้มีเลือดมันไม่ใช่แก้วแต่ว่าเป็นเพราะมือที่เราไปกำไปบีบเอาไว้แก้วอยู่เฉยๆมันก็ไม่ทำอะไรให้เจ็บได้ถ้าไม่ไปบีบมันแล้วใครสั่งให้มือบีบแล้วก็ใจสั่งให้บีบแค่ไม่ต้องทำอะไรแค่แบเฉยก็ไม่เจ็บแล้วหรือว่าถ้าเราพลิกมือแก้มก็หลุดแต่ไม่ยอมพลิกยังกำเอาไว้เมื่อวานก็มีหมอท่านหนึ่งซึ่งไปเป็นนายกอบจ.อยู่สมัยหนึ่งแล้วก็คิดว่าจะได้เป็นสมัยที่สองแต่ปรากฏว่าแพ้เพราะฝ่ายนี้ซื้อเสียงเขาบอกใช้เงินต้อง300 ล้านแค่สมัครอบจ.จังหวัดหนึ่งเป็นนายกอบจ.นี่ใช้เงินถึง300 ล้านแต่เขามีงบถึงต้อง500 ล้านซื้อเสียงกัน ก็แพ้ไป60,000 คะแนนก็ไม่ก็ก็ได้402 407ไล่408ไล่ไล่กันห่างกัน60,000 คะแนนก็เสียใจทำใจไม่ได้เพราะว่าไม่คิดว่าจะแพ้ที่จริงตั้งแต่เดือนปีที่แล้วก็บอกเขาแล้วว่าทำใจไว้พวกเราต้องเผื่อใจไว้เสมอเผื่อใจไว้ว่าอาจจะไม่เป็นอย่างที่หวังเพราะอะไรแล้วก็ไม่แน่นอนแต่ว่าเขาก็ดูมันจะไม่เผื่อใจเพราะมีความมั่นใจว่าชนะก็มีความทุกข์เพื่อนก็เลยพามาที่วัดต้องกินยานอนหลับแล้วก็เหม่อลอยก็ทั้งเสียใจก็ทั้งแค้นใจยังคิดหมายมั่นปั้นมือว่าสมัยหน้าจะสู้ใหม่คนนี้จะลงทุนซื้อเสียงแล้วนะไม่ซื้อเสียงก็แพ้เพราะงั้นก็ต้องหาเงินมาซื้อเสียงคิดถึงไปไกลขนาดนั้นที่จะทำเพื่ออุดมการณ์ก็ชักลังเลไม่มั่นใจก็บอกเขาไปอย่างนึงว่าคู่ต่อสู้เนี่ยเขาทำได้อย่างมากก็แค่ยัดเยียดความพ่ายแพ้ให้แก่เราแต่เขาไม่สามารถจะยัดเยียดความทุกข์ให้ความทุกข์ใจให้แก่เราได้เขาไม่สามารถจะปล้นขโมยความสุขไปจากเราได้ก็ไม่สามารถจะทำให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับคนเดียวที่ทำให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับหรือทำให้ทุกข์ใจขับแค้นใจก็มีคนเดียวคือตัวเรานั่นแหละคนอื่นทำได้แค่แย่งชิงตำแหน่งไปจากเราหรือว่าอาจจะขโมยโกงทรัพย์สมบัติไปจากเราแต่ก็ไม่สามารถจะทำให้เราทุกข์ได้ทุกข์ใจได้ก็มีคนเดียวที่ทำให้เราทุกข์ใจได้คือตัวเราที่ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางก็บอกว่าเนี่ยเขากำลังซ้ำเติมตัวเองนะคู่ต่อสู้นี่เขาก็ทำได้เองว่าแค่นี้แหละแย่งชิงตำแหน่งไปจากเราแต่ที่เหลือตรงนั้นเนี่ยเราทำตัวเราเองเราซ้ำกำลังซ้ำเติมตัวเราเองเราไม่รักตัวซ้ำเติมตัวเองก็ยกตัวอย่างไอ้แก้วนี่แหละแก้วที่มันบาดมือเพราะเราไปกำแล้วเราไปบีบเอาไว้แทนที่จะแบไว้เฉยๆหรือว่าพลิกมือให้ทิ้งแก้วลงไปเรากำลังซ้ำเติมตัวเองเพราะอะไรเพราะใจใจมันหวนคิดถึงอดีตแล้วมันก็ไปคิดถึงว่าสูญเสียจะต้องแก้คืนมันคงไม่ต่างจากนักเลงอันไม่ต่างจากคนที่เล่นพนันแล้วก็พอถูกกินไปสัก100-200หรือว่า1,000หรือ10,000ก็ตามแทนที่จะเลิกก็เล่นต่อทำไมถึงเล่นต่อก็ให้เหตุผลว่าก็อยากจะเอาคืนอยากจะเอาที่เสียไปกลับคืนมาก็เลยเล่นต่อคราวนี้ก็ลงเกหนักขึ้นเสียพันใช่ไหมก็เลยเททุ่มไป10,000ถูกกินอีกทำยังไงแทนที่จะเลิกไม่เลิกจะเอาคืนก็ทุ่มไปอีก30,000-40,000ทุ่มไปเป็นแสนเพื่อจะเอาที่เสียไปคืนมาสุดท้ายหมดตัวความที่ทำใจไม่ได้กับสิ่งที่เสียไปก็ทำให้คนเรานี่แทนที่จะหยุดก็กลับทุ่มเข้าไปเพื่อที่จะเอาสิ่งที่เสียไปกลับคืนมาแต่มันกลับหนักเข้าไปใหญ่ ถ้าเพียงแต่เราทำใจปล่อยวางกับสิ่งที่เสียไปมันก็ไม่มีอะไรคนที่หมดตัวเพราะหุ้นก็เหมือนกันหุ้นมันราคาเริ่มจะตกแล้วสัญญาณก็ไม่ดีแล้วมันก็ตกมาหลายวันแล้วแทนที่จะขายก็ไม่ขายกลัวขาดทุนซื้อมา100นะจะขาย80ก็เสียดายก็เก็บไว้เพื่ออะไรเพราะหวังว่าหุ้นมันจะดีดตัวขึ้นมาเป็น100หรือ120อันนั้นเป็นความหวังลมๆแรงๆแต่ว่ามันก็หวังเพราะว่าเสียดายซื้อ100ขาย80ขาดทุนก็เก็บเอาไว้ปรากฏว่าหุ้นมันเก็บตัวเองทั้งหุ้นกลายเป็นขยะไปเหลือแค่สลึง2สลึงหมดตัวหนักกว่าเดิมแทนที่จะขายตอนมัน80ไม่ขายเพราะเสียดายอันนี้ก็เป็นเพราะใจที่มันไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางทั้งที่ก็รู้แล้วว่ามันอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คนเราถ้าเสียก็แค่เสียอย่างเดียวพอนะอย่าไปให้ย้ายถึงกับต้องเสียสองอย่างเสียตำแหน่งไปแล้วก็อย่าให้ถึงกับต้องเสียความสุขไปด้วยสุขภาพก็ย่ำแย่จิตใจก็ไม่มีความสุขเสียก็เสียแต่ตำแหน่งพอนะอย่าไปเสียความสุขเหมือนกับเราเสียเงินโทรศัพท์หายเงินหายก็เสียแต่เงินแต่ว่าอย่าให้ใจเสียเสียหนึ่งอย่าให้เสียสองถ้าเสียสองนี่มันซ้ำเติมตัวเองคนเราทุกวันนี้ก็ซ้ำเติมตัวเองทั้งนั้นแหละด้วยการยัดเยียดความทุกข์ให้กับใจของเราเวลาป่วยก็ไม่ได้ป่วยแต่กายแต่ป่วยใจด้วยตีโพยตีพายโวยวายทำไมต้องเป็นชั้นเครียดกังวลขึ้นมาร่างกายมันก็แย่อยู่แล้วยังสร้างความเครียดความกังวลอัดเข้าไปในจิตใจก็ทำให้ร่างกายมันแย่หนักกว่าเดิมตายเร็วขึ้นบางคนหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนปรากฏว่าตกใจอยู่ได้แค่12วันก็ตายนี่เพราะใจมันซ้ำเติมร่างกายใจแทนที่จะช่วยร่างกายฉุดกายขึ้นมาอย่างคนบางคนจิตใจสบายจิตใจเป็นปกติก็อยู่ได้นานหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนอยู่ได้ตั้ง6ปีก็มีเป็นมะเร็งตับมะเร็งตับนี่มันไม่ค่อยมีนะแค่อยู่ได้ถึง6ปีแต่นี่เขาจิตใจเขาทำใจให้ดีใจสบายร่างกายก็รักษาด้วยก็พอใจสบายก็ฉุดกายขึ้นมามีบางคนติดเชื้อ HIV มา20ปีแล้วก็ยังมีชีวิตได้ปกติทำงานทำการได้เพราะว่าใจสบายป่วยแล้วก็มาได้รู้จักธรรมะพอรู้จักธรรมะเข้าก็ช่วยให้จิตใจสบายพอใจสบายก็ทำให้กายดีขึ้นเขาบอกว่าเนี่ยขอบคุณที่เป็นเอกขอบคุณที่เป็นเอกเพราะเอกมันทำให้ได้พบธรรมะที่จริงเขาน่าจะโกรธผัวนะเพราะผัวนี่เอาเชื้อมาให้เขาแต่เขาก็ไม่โกรธโกรธมันก็เป็นการซ้ำเติมตัวเองร่างกายแย่แล้วยังไปโกรธอีกให้ความโกรธเผาใจก็ทุกข์ได้ธรรมะก็ช่วยใจให้สบายแล้วก็ยังเสียสละไปช่วยเหลือคนอื่นเป็นวิทยากรไปช่วยเหลือคนที่เขาติดเชื้อก็ทำให้ใจสบายขึ้นพอใจสบายแล้วก็ร่างกายก็ดีมีคนติดเชื้อมาแล้ว17ปี18ปีก็ยังทำงานได้คล้ายๆกันเป็นคนที่ทำงานเพื่อส่วนรวมมีคนถามว่าทำงานมากๆยังไม่กลัวป่วยเหรอเขาบอกว่าถ้าคิดถึงแต่ตัวเองอะป่วยไปนานแล้วคนเวลาป่วย ป่วยนี่มันจะคิดถึงแต่ตัวเองหมกมุ่นกับตัวเองก็ยิ่งทุกข์ทุกข์ใจยิ่งเครียดยิ่งกังวลแต่นี่เขาไม่มามวนนึกถึงตัวเองก็พยายามทำชีวิตให้มีประโยชน์ทำช่วยเหลือคนอื่นก็มีความสุขพอมีความสุขแล้วมันก็ใจก็ฉุดกายให้ดีขึ้นให้ใจคนเรานี่มันเป็นคำตอบแต่ถ้าตอบไม่เป็นก็มันก็ซ้ำเติมตัวเองถ้ามองให้เป็นก็ให้การที่ไม่ได้เสียตำแหน่งนี้มันก็ดีเหมือนกันทำให้ได้พักแล้วทำให้ได้ใคร่ควรกับชีวิตไม่แน่เกิดได้เป็นนายกอบต.อาจจะตายเร็วก็ได้เพราะว่าสุขภาพก็แย่ไม่ได้พักผ่อนการเมืองนี่มันก็เต็มด้วยการแข่งขันที่ทำให้ตายเร็วได้ง่ายเครียดหรือว่าตายเพราะโรคหัวใจกินไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้ไม่ได้ก็ถือว่าน่าจะมองว่าเป็นโชคในการที่เราเจอเคราะห์บางอย่างนี่ถ้าเรามองให้เป็นนี่ก็ถือว่าเป็นโชคยกตัวอย่างสตีฟจ็อบส์ให้เขาฟังสตีฟจ็อบส์นี่ก็โดนไล่ออกจากบริษัท Apple ที่เขาตั้งมากับมือโดนไล่ออกจะเป็น CEO เจ็บปวดมากแต่ว่าหลายปีต่อมาจ็อบก็บอกว่านี่นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเพราะว่าพอถูกไล่ออกก็ทำให้ได้ไปคิดเรื่องทำอะไรใหม่ๆไปทำเรื่องแอนิเมชันไปตั้งบริษัทคอมพิวเตอร์คิดเรื่องซอฟต์แวร์ก็ได้ไปฝึกวิทยายุทธ์ด้านบริหารด้านการบริหารธุรกิจตอนหลังถูกเรียกกลับไปเป็น CEO ที่ Apple ใหม่เขาก็ตอนนี้ก็มาก็เป็นคนใหม่แล้วเพราะว่ามีทักษะมีฝีมือมากกว่าเดิมแถมบริษัทที่ปลูกปั้มนี่มันก็ได้ซอฟต์แวร์บางซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่เอามาใช้กับ iPhone iPad ทำให้รุ่งขึ้นมาได้กลายเป็นบริษัทติดอันดับหนึ่งอันดับสองของโลกจากบริษัทที่จะกลายเป็นขยะอยู่แล้ว Apple ช่วงหนึ่งก็ตกต่ำมากถึงกับต้องเลิกขายไม่มีใครซื้อเลย IBM ยังไม่ซื้อเลยกะว่าจะขายถูกๆนะแต่ว่าก็จ็อบก็มาปลุกก็มาฟื้นจนกลายเป็นบริษัทติดอันดับโลกได้นี่ก็เพราะว่าถูกไล่ออกก็บอกเขาอย่างนี้มองให้เป็นนะอย่าไปมองว่ามันซ้ำเติมตัวเองทำดีไม่ได้ดีทำไมไม่ซื้อเสียงถึงแพ้นี่เรามองซ้ำเติมแต่ถ้ามองให้ดีก็เกิดกำลังใจคนเรามักเป็นอย่างนี้เวลามีความทุกข์แล้วซ้ำเติมตัวเองเลยขาดทุนเลยขาดทุนสองต่อยกตัวอย่างหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อคำเขียนนี่ท่านไม่ได้คิดแบบนี้ท่านป่วยเป็นมะเร็งตับมะเร็งมันลามไปที่ตับแต่ก่อนมะเร็งเป็นที่ท่อน้ำเหลืองไม่ใช่ที่ตอนทำสินก่อนแล้วลามมาตับอ่อนหมอพยาบาลถามว่าปวดไหมปวดมากพยาบาลกดที่ท้องแต่ท่านไม่ร้องเลยพยาบาลแปลกใจทำไมไม่ร้องหลวงพ่อก็ตอบว่าก็ปวดแล้วจะร้องไปทำไมให้มันขาดทุนปวดแล้วจะร้องไปทำให้ขาดทุนก็ให้มันปวดแต่กายแต่ใจไม่ปวดแต่ถ้าเกิดว่าเราปวดกายและใจปวดด้วยก็ขาดทุนต้องทำให้เวลาเกิดเหตุแล้วไม่ต้องทำให้เป็นกำไรคือปวดก็ยังได้กำไรอยู่ถึงแม้ป่วยก็ยังได้กำไรได้กำไรเป็นไงอ๋อได้พักหรือว่าได้ธรรมะความป่วยก็มาสอนใจให้เห็นธรรมให้เห็นเรื่องอนิจจังสอนใจให้เห็นความไม่เที่ยงหรือว่า ฝึกใจให้ไม่ประมาทกับชีวิตแต่ก่อนไม่ป่วยก็ประมาทว่ายังอยู่ได้นานใช้ชีวิตแบบไม่ใส่ใจพอป่วยเข้าเตือนใจว่าอาจจะมีเวลาอยู่ไม่นานหรือว่าอาจจะเป็นหนักกว่านี้วันนั้นต้องเร่งรีบทำสิ่งต่างๆอะไรที่ควรทำก็ทำซะอะไรที่ยังไม่สำคัญก็ผัดผ่อนเอาไว้ก่อนหรือว่าความป่วยก็ทำให้เห็นธรรมะอย่างที่ผู้หญิงคนที่เป็น HIV เนี่ยก็ขอบคุณเอดถ้าเป็นเอดนี่ชีวิตกลับได้กำไรนะถ้ามองเป็นไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นกับเราแล้วแม้จะร้ายเพียงใดจะทำให้ขาดทุนได้เราต้องรู้จักเปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโชคทุกอย่างที่เกิดขึ้นสามารถจะเปลี่ยนให้เป็นกำไรได้ทั้งนั้นอยู่ที่ใจแต่ถ้าหากว่าใจนี่มันไม่ฉลาดไม่มีปัญญาไม่มีสติก็กลายเป็นการซ้ำเติมตัวเองคนอื่นทำให้แค่ทำความทุกข์ให้นิดหน่อยเอาสิ่งนอกตัวไปเอาตำแหน่งเอาบัตรนายกอบต.นี่ก็เป็นสิ่งนอกตัวเอาเงินโกงเงินไปนี่ก็เป็นสิ่งนอกตัวแต่ว่าสิ่งในตัวคือความสุขไม่มีใครขโมยไปได้มีแต่ใจของเราที่วางไว้ผิดใจที่ตั้งไว้ผิดนั่นแหละเป็นตัวการที่ขโมยความสุขแล้วก็ยัดเยียดความทุกข์ให้กับเราพระเจ้าตรัสว่าเนี่ยโจรทำร้ายโจรด้วยกันหรือศัตรูมันทำร้ายกันมันก็ไม่หนักหนาเท่ากับจิตที่ตั้งเอาไว้ผิดจิตที่ตั้งไว้ผิดหรือจิตที่ฝึกฝนไว้ผิดทางนี่มันสามารถจะทำความฉิบหายได้ยิ่งกว่าโจรทำกับโจรด้วยกันหรือศัตรูทำร้ายศัตรูด้วยกันแต่ถ้าจิตฝึกเอาไว้ถูกทางตั้งไว้ถูกทางก็สามารถจะสร้างให้เกิดความดีงามให้เกิดประโยชน์อย่างที่พ่อแม่ก็ทำให้แก่ลูกไม่ได้พ่อแม่นี่สามารถจะทำสิ่งดีๆกับลูกได้แต่หลายอย่างแต่จริงๆพ่อแม่อย่างที่พ่อแม่ทำให้ไม่ได้คือความสุขความสุขนี้ลูกต้องทำเองก็ต้องฉลาดในการมองพ่อแม่ให้ได้แต่ความสุขกายเนี่ยแต่สุขใจนี่ต้องอยู่ที่ตัวเจ้าของตัวเองถ้ามองเป็นก็เห็นสุขถ้ามองไม่เป็นก็มีเท่าไหร่ก็ทุกข์เพราะไม่พอใจหรือได้ยังไม่พอกับที่ได้มาถ้าคนเราไม่รู้จักพอแล้วได้เท่าไหร่ก็ไม่มีความสุขทั้งนั้นแหละเพราะใจแท้นั่นเรื่องใจสำคัญจะไปมองนอกตัวอย่างเดียวไม่ได้ต้องกลับมาดูใจของเราด้วยเพราะใจนี่แหละมันเป็นที่มาของสุขหรือว่าทุกข์ไม่ใช่สิ่งนอกตัวเอาล่ะชาตินี้ก็พูดกันเท่านี้กราบ